maar zijn dorst is niet te lessen. En ik geef hem nog wat slokken uit die volle liter flessen. Van jong af aan geleerd, ik mag mijn schoonheid niet verpesten. Want de mensen kennen me als moeders mooiste niet te testen. Met dorst als een motherfucker, honger hebben ze in Afrika. Ik les het niet met appelsap, voor mij alleen maar palinka. Het is berucht dat ik ieder percentage klaar. Als alcohol bloed was doorsleed Dracula. Mijn valuta beroofd door het CZ ziekenfonds. Premie is zo hoog omdat het hele land er ziek van wordt. Ik krijg er niks voor terug, ik leid alleen naar griep en kort. Zweet voor mijn cash en nog steeds kom ik er niet van rond. Geen wonder dat ik niet spuit, slik of coke snik. Wat zijn ze op de bak, houden ook mijn longen rook dicht. Geen centen in mijn zak en op de bank staat ook niks. Geen nagel om mijn reet te krabben, die zit aan mijn doodskist. 7 mijlen om de zee geweest, ik kom weer boven water. Geleerd van mijn fouten en mijn rijker aan ervaring. Geheugen fokt op, maar leuke tijden die bewaar ik. Bereik de eindfase zonder 7 mijls laag. 7 mijlen om de zee geweest, ik kom weer boven water. Geleerd van mijn fouten en weer rijker aan ervaring. Geheugen fokt op, maar leuke tijden die bewaar ik. Bereik de eindfase zonder 7 mijls laag. 1 mijl of 7 later en nog steeds staande. Nog steeds tegen palen van een week tegenslagen. Dus veeg mijn tranen van je 2 paar ledematen. Vergeet wat dagelijks de vergeefs om een reden vraagt. Hoe ik op dagen als deze smijt met mijn cash. En dus eigenlijk letterlijk niet op kleine cijfertjes let. Ik blijf erbij, het blijkt voor mij een oneindige les. Hoe ik eindeloos al mijn grenzen op eigen wijze verleg. Maar ik sta niet stil bij een feit, die strijd met de wet. Die stress die pijn in mijn lijf en die shit die weiger ik echt. En zeker lui die me verwijten dat ik zeg dat ze schrijven. Maar eigenlijk alleen tijd verdrijven met rap. Die laat ik terzijde, zij die niet bijten krijgt die respect. Van mij, ik blijf op mijn best als ik live rijm op de set. Ik heb mijn zinnen op het schrijven gezet. En dus kom ik telkens met een kwaliteitsstijgende track. Maar een handje vol geluk nodig om me blij te maken. Vrijgelaten, ik voel me niet getreiden door de tijd of datum. Ben nalatig, heb geen normen en waarden, geen principes. Ben als KD het diepe levens genieten. Ik neem niet die risico's die hun naam niet waardig zijn. Ik loop 7 sloten, yo, die blaren die doen later pijn. Grootheidswaan met een tikkeltje nalatigheid. Je ziet me in de stad van yo, waar kan ik mijn knaken kwijt. Ik ben de MC die hiphop van het kwaad bevrijdt. Op 14 februari de favoriete Valentijn. De zoon van een intellect die veel op zijn vader lijkt. En lopen bij alsof mijn schoenen 7 mijls laarzen zijn. 7 mijlen om de zee geweest, ik kom weer boven water. Geleerd van mijn fouten en mijn rijker aan ervaring. Geheugen fokt op, maar leuke tijden die bewaar ik. Bereik de eindfase zonder 7 mijls laag. 7 mijlen om de zee geweest, ik kom weer boven water. Geleerd van mijn fouten en weer rijker aan ervaring. Geheugen fokt op, maar leuke tijden die bewaar ik. Bereik de eindfase zonder 7 mijls laag. 7 mijlen om de zee geweest, ik kom weer boven water. Geleerd van mijn fouten en mijn rijker aan ervaring. Geheugen fokt op, maar leuke tijden die bewaar ik. Bereik de eindfase zonder 7 mijls laag. 7 mijlen om de zee geweest, ik kom weer boven water. Geleerd van mijn fouten en weer rijker aan ervaring. Geheugen fokt op, maar leuke tijden die bewaar ik. Bereik de eindfase zonder 7 mijls laarzen.